89เอกูณวีสติวัตร1กิเลสชะหนกถา186ว่าด้วยการละกิเลส828สกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลให้ธรรมที่ดับแล้วดับไปให้ธรรมที่หายไปแล้วหายไปให้ธรรมที่สิ้นไปแล้วสิ้นไปให้ธรรมที่สูญไปแล้วสูญไปให้ธรรมที่ดับสูญไปแล้วดับสูญไปได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตดับไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอดีตดับไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้สกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกิเลสที่เป็นอดีตไม่มีมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกิเลสที่เป็นอดีตไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้829สกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลให้ธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดให้ธรรมที่ยังไม่เกิดพร้อมไม่ให้เกิดพร้อมให้ธรรมที่ยังไม่บังเกิดไม่ให้บังเกิดให้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏไม่ให้ปรากฏได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกิเลสที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกิเลสที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้สกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกิเลสที่เป็นอนาคตไม่มีมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกิเลสที่เป็นอนาคตไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้830สกวาทีบุคคลละกิเลสที่เป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กำหนัดละราคะผู้ขัดเคืองละโทสะผู้หลงละโมหะผู้เศร้าหมองละกิเลสได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลละราคะด้วยราคะละโทสะด้วยโทสะละโมหะด้วยโมหะละกิเลสด้วยกิเลสได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะสัมปยุตด้วยจิตมรรคก็สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะเป็นอกุศลส่วนมรรคเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่หนึ่งเป็นต้นละเพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงห่างไกลกับธรรมของอสัตบุรุษมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้ 831ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตกิเลสที่เป็นอนาคตกิเลสที่เป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลที่ละกิเลสได้ไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นบุคคลจึงละกิเลสที่เป็นอดีตกิเลสที่เป็นอนาคตกิเลสที่เป็นปัจจุบันได้กิเลสัจฉะนะกถาจบ 2. สุญญตากถา187ว่าด้วยความว่าง 832 สกวาทีความว่างนับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานที่ไม่มีนิมิตก็นับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความว่างนับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานที่ไม่มีที่ตั้งนับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานที่ไม่มีนิมิตท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความว่างท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานที่ไม่มีที่ตั้งท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความว่างท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความว่างนับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังขารขันธ์ไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ใช่มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขันธ์ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสังขารขันธ์ไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความว่างนับเนื่องในสังขารขันธ์833สกวาทีความว่างแห่งรูปขันธ์นับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความว่างแห่งสังขารขันธ์นับเนื่องในรูปขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความว่างแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์นับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความว่างแห่งสังขารขันธ์นับเนื่องในวิญญาณขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความว่างแห่งสังขารขันธ์ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในรูปขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความว่างแห่งรูปขันธ์ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความว่างแห่งสังขารขันธ์ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในเวทนาขันธ์นับเนื่องในสัญญาขันธ์นับเนื่องในวิญญาณขันธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความว่างแห่งวิญญาณขันธ์ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น834ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความว่างนับเนื่องในสังขารขันธ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสังขารนี้ว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่นับเนื่องด้วยอัตตามีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นความว่างจึงนับเนื่องในสังขารขันธ์สุญญตากถาจบ 3. สามัญญพลกถา188ว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ

ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีการได้โสดาปัตติมรรคเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งการได้โสดาปัตติผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งการได้อรหัตตมรรคเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งการได้อรหัตตผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมี9อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมี9อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมี9อย่างช่องว่างแห่งนิพพานมี9อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น840ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการได้เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีการได้เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นการได้จึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิกถาจบ 5. ตถตากถา190ว่าด้วยความเป็นจริง841สกวาทีความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นนิพพานเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น842สกวาทีความเป็นรูปแห่งรูปความเป็นรูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีความเป็นรูปแห่งรูปนั้นเป็นนิพพานเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นรูปแห่งรูปความเป็นรูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นเวทนาแห่งเวทนาความเป็นเวทนาความเป็นสัญญาแห่งสัญญาความเป็นสัญญาความเป็นสังขารแห่งสังขารความเป็นสังขารความเป็นวิญญาณแห่งวิญญาณความเป็นวิญญาณเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีความเป็นวิญญาณแห่งนิพพานเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความเป็นรูปแห่งรูปความเป็นรูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งความเป็นวิญญาณแห่งวิญญาณความเป็นวิญญาณเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีหกอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีหกอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีหกอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีหกอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น843ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตถตากถาจบ 6. กุศลกถา191ว่าด้วยกุศล 844 สกวาทีนิพพานธาตุเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานธาตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานธาตุรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากนิพพานธาตุรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่านิพพานธาตุเป็นกุศล845สกวาทีอโลภะเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานธาตุเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอโทสะเป็นกุศลอโมหะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานธาตุเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานธาตุเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอโลภะเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานธาตุเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอโทสะเป็นกุศลอโมหะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น846ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่านิพพานธาตุเป็นกุศลใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีนิพพานธาตุไม่มีโทษไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากนิพพานธาตุไม่มีโทษดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่านิพพานธาตุเป็นกุศลกุศลกถาจบ7. อัจจันตนิยามกถา192ว่าด้วยความแน่นอนโดยส่วนเดียว 847. สกวาทีความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ฆ่ามารดาเป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวผู้ฆ่าบิดาผู้ฆ่าพระอรหันต์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น848 ความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีวิจิกิจฉาพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากวิจิกิจฉาพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่สักวาทีวิจิกิจฉาไม่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเขาละวิจิกิจฉาได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเขาละวิจิกิจฉาได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีละได้ด้วยสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีละได้ด้วยมรรคไหนปรวาทีละได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศลสักวาทีมรรคฝ่ายอกุศลเป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงความสิ้นไปให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมรรคฝ่ายอกุศลไม่เป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์แต่ยังเป็นอารมณ์ของสังกิเลสไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากมรรคฝ่ายอกุศลไม่เป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์แต่ยังเป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวละวิจิกิจฉาได้โดยมรรคฝ่ายอกุศล849สักวาทีหากอุเฉทิฏฐิพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยสัสสตทิฏฐิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่สักวาทีอุเฉททิฏฐิไม่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยสัตสตทิฏฐิใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเขาละอุเฉททิฏฐิได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเขาละอุเฉททิฏฐิได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีละได้ด้วยสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีละได้ด้วยมรรคไหนปรวาทีละได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศลสักวาทีมรรคฝ่ายอกุศลเป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้แน่นอนโดยสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศล850สักวาทีสัสสตทิฏฐิพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยอุเฉททิฏฐิใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากสัสสตทิฏฐิพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยอุเฉททิฏฐิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่สักวาทีสัสสตทิฏฐิไม่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยอุเฉททิฏฐิใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเขาละสัสสตทิฏฐิได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเขาละสัสสตทิฏฐิได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีละได้ด้วยสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีละได้ด้วยมรรคไหนปรวาทีละได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศลสักวาทีมรรคฝ่ายอกุศลเป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัฏฏทุกข์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลผู้แน่นอนโดยอุเฉททิฏฐิและสัสตทิฏฐิได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศล851ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดำโดยส่วนเดียวเขาจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนจึงมีอยู่852สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดำโดยส่วนเดียวเขาจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองจึงยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วจมลงมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีเขาโผล่ขึ้นแล้วกลับจมลงทุกครั้งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดำโดยส่วนเดียวเขาจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองจึงยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูโผล่ขึ้นแล้วข้ามไปโผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีเขาโผล่ขึ้นแล้วก็ได้ที่พึ่งทุกครั้งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอัจจันตนิยามกถาจบ8อินทริยกถา193ว่าด้วยอินทรีย์853สัตทินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศรัทธาที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิริยินทรีย์ที่เป็นโลกิยะสตินสีสมาธินสีปัญญินสีที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญาที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตทินสีที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิริยะที่เป็นโลกิยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่มนินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่สัตทินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่มนินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสมนัสที่เป็นโลกิยะมีอยู่โสมนัสสินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ชีวิต

รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ1กิเลสชหนะกถา2สุญญตากถา3สามัญญพละกถา4ปฏิกถา5ตถตากถา6กุศลกถา7อัจจันตนิยามกถา8อินทริยกถา